Manika no bolo wetile. Jona na gita we no duye. Lobo le do jono tiye. Ekra no sa kwede. Jona le be kumezo. Mama si jemika bolo na zoloje. Neka kumele bobo. Botanda si je. Bolo no in chokoto me katu. Kaga gatu paga kumpa. Eja ki la soton kako. Beja ki si la menka ya. Beja bu hale no vi. Au wata la mati na pa. Au wata la mati na mani. Au wata la mati na pa. Au wata la mati na mani. Yenka yo para mati chuba egoro. Au wata la mati na mani. Tu paga tu paga tu paga tu paga.